ξεφτιάχνεις λίστες στο Spotify. Ξανατρως τραγούδια που έχεις ήδη φάει. Κάποιος με πέντε ακόρτα είχε χτίσει παλάτι. Στερα το παίξε, το χάσε σαν χουφταλάτι. Και εσύ ταξινομείς τα ηχογραφήματα του. Σκεφτεσαι τα κορίτσια, τα ναρκωτικά του. Πας να αλλάξεις κομμάτι, το ποντίκι πέφτεις τα χτιστό πληκτρολόγιο, ρήγμα στον καθρέφτη. Μη φοβάσαι άντρα μου, άλλο μη φοβάσαι. Ο κόσμος πάει μπροστά ενώ εσύ κοιμάσαι. Κι όταν ξυπνάς δεν ξέρεις καν ότι κοιμόσουν. Πέτα τα πίσω όσα μέχρι χτες θυμόσουν. Χρονομέτραγες με παναστάσεις, με αναγεννήσεις και με αναστάσεις. Τώρα μετράς με γιους τα τούβλα του σπιτιού σου. Με νεκρούς στην άνοδο του πυρετού σου. Ήσουν ο γιος και ελπίδα του γενάρχη. Το πρόβλημα είναι ότι γένος δεν υπάρχει. Κάηκαν στα νακτόρα σου στο τατόι η παλαιά διαθήκη και το playboy. Μη φοβάσαι άντρα μου, άλλο μη φοβάσαι. Ο κόσμος πάει μπροστά ενώ εσύ κοιμάσαι. Κι όταν ξυπνάς δεν ξέρεις καν ότι κοιμόσουν. Πέτα τα πίσω όσα μέχρι χτες θυμόσουν. Το άνδρα μη ένεπε, ζητάω απ' τη μουσα. Θα την παντρευόμουν άμα το μπορούσα. Θα την έπαιρνα μαζί μου στην Ιθάκη που έχω καβατζώσει ένα οικοπεδάκι. Μα φεύγει το νησί προτού κινήσει καράβι. Και στα σπίτια τους κοπήλα του μη σκλάβει. Ας πούμε ένα έπος για να σπάσει ο πάγος. Ακού το πριν να γίνεις λωτοφάγος. Μη φοβάσαι άντρα μου, άλλο μη φοβάσαι. Ο κόσμος πάει μπροστά ενώ εσύ κοιμάσαι. Κι όταν ξυπνάς δεν ξέρεις καν ότι κοιμόσουν. Πέτα τα πίσω σώσα μέχρι χτες θυμόσουν. Μη φοβάσαι μάγκα μου να γίνεις άλλος. Ο κόσμος δεν σου ανήκει πια ούτως ή άλλως. Ξυπνάει τέλος φίλε μου από το όνειρό σου. Ο κόσμος ήταν λάθος όπως τον θυμόσουν. Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιώργος Νταβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Όπως σας έχω υποσχεθεί, οι Παρασκευές μας θα είναι αποτοξινωμένες από Μητσοτάκη, από Τσίπρα, από Biden, από Μπαϊντένογλου, από Μπαϊντενόπουλους, από Ανδρουλάκηδες. Οι Παρασκευές μας θα προσπαθήσουμε, και αυτό κάνουμε και σήμερα, να είναι γεμάτες ανάσα, να είναι ένα ξόρκι στο κακό. Τον συνάντησα, τον ήξερα, τον άκουγα. Τον συνάντησα όμως για πρώτη φορά σε μια μαγική δουλειά που έκανε για χρόνια στην Ταράτσα. Εκεί μιλήσαμε για πρώτη φορά. Και εκεί λοιπόν κατάλαβα ότι πρόκειται για κανονικό άνθρωπο. Και νομίζω ότι το να είναι κανείς κανονικός άνθρωπος ανήκει στα πολύ σημαντικά τιμαλφή της προσωπικότητας κάποιου. Φίβο, καλώς ήρθες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι κοπλιμέντο. Να πούμε ότι εμείς οι κανονικοί, όπως λες, είμαστε εκτός κανονικότητας. Και αυτό είναι που μας κάνει κανονικούς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά για μας, είναι μεγάλη τιμή για μένα. Ξέρεις τι, ψάχνοντας, εντάξει, ήξερα ότι έχεις βγάλει το καινούργιο δίσκο, αλλά δεν ήξερα ότι έχει προκύψει αυτό το τσουνάμι αγάπης, πραγματικά ένα κύμα αγάπης και αποδοχής αυτής της τελευταίας δουλειάς. Για μένα να δεις πόσο έκπληξη αποτέλεσε το γεγονός αυτό. Και να σου πω πώς ήταν τόσο μεγάλη έκπληξη, για τον πολύ απλό λόγο ότι το δίσκο αυτόν εγώ τον έχω σχεδόν έτοιμο από τις αρχές του 20. Δηλαδή έπαιξα στο κύτταρο τα 8 από τα 10 τραγούδια το Φλεβάρι του 20, κλείσαμε λόγω πανδημίας. Και ενώ ήμουν έτοιμος, ας πούμε, να μπω το Μάρτιο, να το τελειώσω το δίσκο να βγει Οκτώβριο του 20. Τελικά μπήκαμε στο στούντιο πρώτη φορά Νοέμβριο, ξανακλείσαμε, ξαναπήγε Μάιος, ας πούμε. Τελειώσαμε τις ηχογραφίες τον Οκτώβριο που μας πέρασε και μετά τα εργοστάσια αργούσαν πάρα πολύ την κοπή, γιατί λόγω πανδημίας υπήρχαν πολλές καθυστερήσεις. Δηλαδή κάποιοι άλλοι δίσκοι ήταν να κοπούν. Και ξαφνικά είναι σαν να είχα εγώ γενέθλια πριν 5 μήνες, και ξαφνικά να χτυπάει δουλεύω να κάνω χρόνια πολλά, φίβο, όλα καλά. Υπήρξε δηλαδή μια ετεροχρονισμένη αγάπη, την οποία όμως τη δέχομαι με πολύ μεγάλη συγκίνηση. Ίσως πόσο... ακριβώς γιατί δεν την περίμενα αυτή τη στιγμή. Το πόσο έχει αγαπήσει ο κόσμος αυτή τη δουλειά δεν προκύπτει μόνο από τους επαΐοντες οι οποίοι την εκθιάζουν, αλλά να πούμε ότι έχει εξαντληθεί η δουλειά. Δηλαδή, έτσι. Ο δίσκος και το φυσικό προϊόν και το CD δηλαδή και το βινήλιο, η πρώτη του κοπή εξαντλήθηκε μέσα σε λίγες μέρες και... αυτό και αν είναι το απροσδόκητο στην φάση αυτή της δισκογραφίας. Πάμε να πάρουμε ένα ακόμα δείγμα από αυτή τη δουλειά, τη δουλειά που είναι στα ράφια αυτή την περίοδο. Πάμε να ακούσουμε το Μόνο Ψέματα. Δεν υπάρχει λόγος να υποφέρω, ούτε καν να προφέρω το όνομά σου εδώ. Κάποιος έφτιαξε στη γη το Παγκράτη και δεν έκλεισα μάτι από εκείνη τη μέρα εγώ. Το air condition στους 16 να ανοίξεις, προτιμώ να το πνίξεις. Αυτό που νιώθεις κι εσύ, βγες και πάρα απ' τη Βαρνάβα τσιγάρα, μάθε λίγη κιθάρα, μα ποτέ να αγγίξεις τόση. Και πες ψέματα, πες μου ψέματα, πες ό,τι ψέμα μπορείς. Πες μου ψέματα, μόνο ψέματα, και βγες κάποιον άλλον να βρεις. Δεν υπάρχει λόγος για υποσχέσεις, όταν θες να πονέσεις τα χέρια μου θα βρίσκονται εκεί. Βρε σειρές με αυτό τελείω επεισόδια, βάλ το αμέσως στα πόδια. Αν υπάρχει δεδομένη πλοκή, δες τον πρώτο και το δεύτερο κύκλο, αλλά μη δεις τον τρίτο. Και αγνώρις όποιον λέει να τον δεις. Είμαι μόνος μου όλη νύχτα στο τσάο και εσένα κοιτάω. Σ' έναν πρώην σου να πάλι νόβεις. Μα λες ψέματα, πες του ψέματα, πες ό,τι ψέμα μπορείς. Πες του ψέματα, μόνο ψέματα, και έλα μετά να με βρεις. Δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσω, περπατάω προς τα πίσω και βρίσκω το μεγάλο κοινό. Όπως κάθε homo sapiens που ξέρω, για να τα καταφέρω σκοτώνω το μισό μου εαυτό. Φτιάχνω τόστ, πορτοκαλάδα και σπρέσο, ξέρω πως θα πονέσω αν σπάσω τον κύκλο αυτό. Άμα βγούμε με ανοιχτή τη σκεπή μου και σε κάνω δική μου, και θελήσω να πω σ' αγαπώ. Θα πω ψέματα, θα πω ψέματα, θα πω ό,τι ψέμα μπορώ. Θα πω ψέματα, μόνο ψέματα, και μετά κάπου αλλού θα τα πω. Δεν υπάρχει λόγος για φασαρίες. Μαζευτείτε κυρίες και φτιάξτε μια νοικίο. Βάψτε μόφτα κουρασμένα μπαλκόνια και αλλάξτε σεντόνια. Σε κάθε κρεβάτι στενό. Το έχω νιώσει αυτό που πάω να νιώσω και θα το μετανιώσω. Μα είναι ήδη αργά. Ξημερώνει κι όλοι σπίτια γυρίζουν. Μελωδίες ψιθυρίζουν και πέφτουν. Κοιμούνται μέσα. Λένε ψέματα, λένε ψέματα. Λένε ό,τι ψέμα μπορούν. Λένε ψέματα, μόνο ψέματα. Και βγαίνουν μετά να μας βρουν. Βγαίνουν μετά να μας. Καλά, ότι ο κόσμος λέει ψέματα, λέει ψέματα. Υπάρχουν ψέματα και ψέματα. Ναι, ψέμα μπορείς να πεις για να το σκάσεις από μια φυλακή, από ένα τύρανο, ξέρω εγώ. Ψέμα όμως μπορεί να πει και ο τύρανος και να γίνει τύρανος. Δηλαδή είναι, υπάρχει αυτή η διάκριση. Εγώ το έγραψα το κομμάτι αυτό τότε που ερχόσουν στην ταράτσα εκείνα τα βράδια. Μετά βγαίναμε έξω. Με όλη την παρέα, τον Αλευρά, την Εφέλη, όλα τα παιδιά εκεί, το Βίρνα, το Θοδωρόπουλο, και πηγαίναμε είτε στο Κεραμείο εκεί από πίσω, είτε στο Παγκράτη, ας πούμε. Και εκεί πέρα έβλεπα, ρε παιδί μου, ξέρεις, αυτά που μας λέγανε, αυτά που λέγαμε, δες αυτό τη σειρά, αλλά δες τον πρώτο κύκλο, το δεύτερο, αυτό, διάφορες ατακούλες της νύχτας, αυτά τα sweet nothings, ας πούμε, τα οποία... έλεγα κοίτα να δεις πόσο ψέμα λέμε για να γνωριστούμε και πόσο... Και μετά μου ήρθε αυτός ο στίχος που λέει, όπως κάθε homo sapiens που ξέρω, για να τα καταφέρω σκοτώνω το μισό μου αυτό. Και τον σκοτώνω λέγοντας ψέματα, παίζοντας σε μια συνθήκη που δεν είναι δική μου, ας πούμε. Και έτσι μου ήρθε εκείνο το καλοκαιράκι το κομμάτι αυτό και είναι και το πρώτο που έγραψα για το δίσκο αυτό. Και... Αλλά αυτό, υπάρχουν αυτά τα δύο ψέματα που σου είπα πριν. Ένα ψέμα για να σωθείς και ένα ψέμα για να καταστρέψεις. Πώς, πού βρίσκει τη δύναμη ή εν πάση περιπτώσει τη σκέψη, του έρχεται η σκέψη ένας 15χρονος, 16χρονος να πάρει ένα χαρτί με στίχους και να πάει στον Μάνο Χατζηδάκη. Τι να σου πω, νομίζω ότι αν ήμουν 17 ή 18 ή 19 δεν θα το έκανα. Είναι η άγνοια. Είναι ότι εκείνη την... όταν είσαι 15 χρονών αισθάνεσαι ότι έχεις το μαγικό δαχτυλίδι, ρε παιδί μου, που και θα πας να βρεις τον Γκάνταλφ, ας πούμε. Αισθάνεσαι ότι είσαι ο μόνος που γράφει, ότι είσαι πώς να σου πω, είναι μια... υπάρχει αυτή Όλοι σας και μόνος μου. Κάπως έτσι. Αυτή η αφέλεια που δεν θα την ξαναέχεις ποτέ πια. Λοιπόν... Τώρα πώς, γιατί το Χατζηδάκη συγκεκριμένα, τη στιγμή κιόλας που δεν άκουγα καν εκείνη την περίοδο. Άκουγα φανατικά, ξέρω εγώ, τους δίσκους που είχαν βγάλει Κατσιμιχέ εκείνη την περίοδο ή τους δίσκους του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ήμουν ακριβώς αυτής της γενιάς που άκουγε αυτό. Μιλάμε για το 88, έτσι. 88. Ναι. Ή άκουγα πολύ ξένη μουσική. Άκουγα Peter Gabriel πάρα πολύ, θυμάμαι τότε. Άκουγα Dire Straits κτλ. Και ξαφνικά δείχνει η τηλεόραση μια συνέντευξή του που παρουσίαζε αυτό που έκανε στην πλάκα, στο Zoom, το Σύριο. Και ο τρόπος που μίλαγε για τους καλλιτέχνες που παρέ... Εγώ κάθισα να τον δω για να δω τους Κατσιμιχαίους που θα προλόγιζε. Ο τρόπος που μίλαγε για αυτό και για όλα τα άλλα με μάγεψε. Αισθάνθηκα ότι πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος, τον οποίο εγώ τον έχω στο μυαλό μου ως ακαδημία ή ως κάτι πάρα πολύ μακρινό, να είναι δίπλα μας, ζωντανός, να λειτουργεί. Και λέω, αν θα ακούσει κάποιος αυτά που κάνω, τα οποία μέχρι τότε ντρεπόμουν πάρα πολύ να τα δείξω οπουδήποτε, ας πούμε, θα ήθελα να είναι αυτός και μόνο αυτός. Πώς δηλαδή, το βρήκες, πώς βρεθήκατε? Πήγα πάλι με τρομερή αφέλεια, λέω, Σάββατο δεν παίζει στο μαγαζί, ξέρω εγώ, θα πάω από νωρίς, ξέρω εγώ. Και πάω και βρίσκω μία πρόβα του εκείνη την ώρα, δηλαδή ήταν πάνω στην ορχήστρα, κάθισε εκεί πέρα, τον έβλεπα μαγεμένος πώς τους είχε, γλυκύτατος και τα λοιπά. Πάω λοιπόν και του λέω το χειρότερο που θα μπορούσα να του πω, παρότι προβάριζα ώρες την ατάκα. Του λέω με μια ανάσα και άσχερ Χατζηδάκη, είμαι συνάδελφό και θέλω να ακούσετε το έργο μου. Έτσι κανονικά, έτσι μια ατάκα. Δεν ήξερα πώς να του μιλήσω. Ευτυχώς δεν με πέταξε έξω, ας πούμε. Πήρε την κασέτα. Και μετά από 3-4 μήνες, δεν με είχε πάρει, ας πούμε. Ξαναπάω σε μια συναυλία του. Κύριε Μάνο, μήπως εσύ είσαι ο μικρός και τα λοιπά. Και αυτό έχασα την κασέτα και δεν έχω το τηλέφωνο, δώσ' μου το. Και μου δίνει το τηλέφωνο και με παίρνει την επόμενη μέρα και κλείνουμε ένα ραντεβού, ας πούμε, που εκεί ξεκίνησε μια μαθητεία που κράτησε, ας πούμε, ένα πεντάμινο εξάμινο και ηχογράφησα τον πρώτο μου δίσκο μέσα από αυτό. Και όταν λέω μαθητεία, μιλάμε τώρα για μαθητεία. Κανονική, σοβαρή, αυστηρότατη. Δηλαδή πήγαινα μια φορά στις 15 μέρες στο σπίτι του και του πήγαινα, ας πούμε, 3 τραγούδια. Καθότανε με το μολύβι πάνω από κάθε στίχο, πάνω από κάθε μελωδική γραμμή. Να μου λέει ότι εδώ είσαι δήθεν, δεν σε πιστεύω, εδώ είναι αυτό. Να μου λέει όλη του τη φιλοσοφία, το πώς χτίσανε με τον Κάτσο όλο το μικρό του σύμπαν, όλο αυτό το πράγμα. Δεν θα το ξεχάσω. Δηλαδή, αισθανόμουν κάθε φορά που έφευγα από εκεί ότι είναι ένα ψέμα, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να γίνεται τόσο απλά κάτι τέτοιο. Δεθήκατε και εκ του γεγονότος ότι όπως αυτός, έτσι και εσύ, δεν είσαι και εσύ πολύ του οδείου. Όχι, όχι, όχι, δεν είμαι. Παρότι εκείνος επέμεινε να ξεκινήσω και μάλιστα μου βρήκε και δάσκαλο θεωρητικών κτλ. Όπως τα έχεις ακούσει από πολλούς ανθρώπους. Ο Χατζηδάκης έπαιρνε προσωπικά το ζήτημα ταλέντο ή στο τραγούδι είτε στο... Όποιον έβλεπε δηλαδή που ήταν εκπληκτικός σολίστας πιάνου ή εκπληκτικός νέος μαέστρος ή συνθέτης συμφωνικός ή τραγουδιών, απλώς αυτοδίδακτος όπως ήμουν εγώ. Έπαιρνε ως προσωπικό του στίγμα ότι με κάποιο τρόπο μπορεί να τον πάει στο επόμενο βήμα. Ή το έκανε και για συγγραφείς, το έκανε για... Γι' αυτό και με εξόργησε τόσο πολύ. Θα σε ρωτήσω γι' αυτό που σε εξόργησε, ναι. Το οποίο σου υπόσχομαι ότι θα το ξεπεράσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Με βάση λοιπόν αυτή την εμπειρία, με αυτή την βιωματική σχέση με το Χατζηδάκη, όταν ακούς να πιάνουν στο στόμα του το Χατζηδάκη σε δικαστικές αίθουσες για υποθέσεις γνωστές, πώς το αισθάνεσαι? Όχι, είναι ο πάθος του βαρελιού για μένα. Δηλαδή το να συγκρίνεις αυτού του επίπεδου τη διδασκαλία, αυτού του επίπεδου την υπευθυνότητα, αυτού του επίπεδου τη γνώση και τη διάθεση την άδολη, ρε παιδί μου. Γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι γνωστό ότι έδινε, ας πούμε, όλα του τα δικαιώματα ενός εξαμήνου για να πάει ένα παιδί να σπουδάσει στο εξωτερικό πιάνο, που δεν το γνώριζε. Γνώριζε ότι ήταν απλά φτωχό και του έλεγαν κάτι και έπαιρνε τη μάνα του τηλέφωνο και το έκανε. Δεν μπορούν να έχουν αυτά τα πράγματα να λέγονται. Δεν μπορούν. Είμαι κοντά σου, δεν ξαναφεύγω πια. Στο υπόλοιπο ταξίδι θα με έχεις αγκαλιά. Θα πέφτουν γύρω βόμβες, θα καίγονται λεφτά. Μα εγώ θα έχω κοντά μου τη δική σου μυρωδιά. Θα ζήσω για να δω τους τρόνους να γκρεμίζονται την ώρα που αγαπώ. Θα αρχίσω πάλι εγώ λαϊκό τραγούδι το μετεμφυλιακό. Απόψε σε κοιτάζω και χάνω και χρωστάω. Δεν έχει τόσες λέξεις για το πόσο σε ζητάω. Κι ο σύνδικος και ο εκδότης και ο αποτιμητής ας πάρουν ό,τι κάνω κι ό,τι πω της μετρητής. Το συνθηματικό, η τάξη του στα πέσει το πω εγώ. Ηλίθιο κακό. Αν πούμε και μια αλήθεια θα πεθάνεις μοναχό. Κάποια παιδάκια είναι υπερκινητικά, κάποια είναι απρόσεκτα και παρορμητικά. Τα γράμματα μπερδεύουν και τις σύλλαβες και αφήνουν στη μέση τις κατασκευές. Κάποια παιδάκια αναπτύσσονται αργά, άλλα δεν τρώνε αλλά μιλάνε πολύ σιγά. Άλλα γυρνάνε από το σχολείο και λένε ψέματα, και άλλα τα έχουν καταστρέψει τα πενέματα. Όλα όμως κάποτε μετριούνται με τους άλλους, όλα μια μέρα προσποιούνται τους μεγάλους. Όλα ελπίζουν πως θα έρθει αυτός ο άγνωστος από τη χώρα που κανείς δεν είναι άρρωστος. Όλα κάποτε μαθαίνουν για το αντάλλαγμα, δίνουνε τόνα για να πάρουν το άλλο πράγμα. Δίνουν τα σώματα και τα ελαττώματά τους για να αποκτήσουνε οσμή τα χρήματά τους. Δίνουν τα σώματα και τα ελαττώματά τους για να τελειώσει κάποιος τα μαθήματά τους. Κάποια παιδάκια τραυματίζονται συχνά, κάποια μιλάν πάρα πολύ και φορτικά. Κάποια ανεβαίνουν σε μέρη που θα πέσουνε και κάποια αγγίζουν το κερί για να πονέσουνε. Κάποια έχουν θέμα με το μεταβολισμό κι άλλα φοβούνται όταν ακούν για χωρισμό. Άλλα τα στέλνουνε πακέτο στους παππούδες τους και άλλα βάζουν σε γυαλί τις πεταλούδες τους. Όλα όμως κάποτε θα ξαναπροσπαθήσουν να βρουνε κάποιον που θα ακούσει όταν μιλήσουν. Να βρουνε κάποιον με ένα σώμα σαν ανάμνηση, να βγάλουν έξω το κεφάλι από τη βαφτίση. Κάποια μπορεί ποτέ να μην κοιτάξουν πάνω, κάποια θα μείνουν μαύρα πλήκτρα σε ένα πιάνο. Μα κάποια λίγα πίσω απ' τη ρογμή του καλούς θα δουνε μέσα τους και εκεί θα βρουν τους άλλους. Μα κάποια πίσω από το ράγισμα του καλούς θα δουν το τραύμα τους και εκεί θα βρουν τους άλλους. Θα παρισφρήσει αυτή η είδηση γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική. Παρά το γεγονός ότι έχω υποσχεθεί ότι σε αυτές μας συναντήσεις δεν θα έχουμε ειδησιογραφία. Ωστόσο το θέμα ξαναλέω είναι πολύ σημαντικό. Πριν από δύο μέρες είχαμε εδώ στην Εύβοια, στην Κάριστο, την κατάσχεση Ιρακινού πετρελαίου το οποίο μετέφερε ρώσικο τάγκερ. Η κατάσχεση έγινε από τις ελληνικές αρχές μετά από βεβαίως παρέμβαση των Αμερικανικών αρχών. Αυτή την ώρα, στον Περσικό κόλπο, έχουμε Ιρανούς κομάντος, συνοδεία στρατιωτικού ελικοπτέρου, που έχουν κατασχέσει δύο τάνκερ ελληνικών συμφερόντων. Η Ιρανική πλευρά μιλάει ευθέως για αντίπεινα σε ό,τι αφορά τα όσα έκανε η ελληνική πλευρά χτες, προχτές στην Κάριστο. Να το πω με πάρα πολύ απλά λόγια. Οι νατόφρονες κυβερνώντες, αυτοί οι οποίοι μας κυβερνούν ως προβλέψιμοι διαθέσιμοι φίλοι του ΝΑΤΟ, εμπλέκουν την Ελλάδα σε πολύ, μα πάρα πολύ επικίνδυνα παιχνίδια. Είμαι γυφτάκι στην πανεπιστημίου, με τα τραγούδια πατσαβούρια μου γυαλίζω το παρμπρίζ και τα όνειρά σας σε στάσεις λεωφορείου. Με τα λουλούδια τα κουλούρια μου πουλάω και την ψυχή μου στα παιδιά σας σε τάφους γυμνασίου. Τα σουσαμένια μου κουκούκια βουτυγμένα σε χολή, γλώσσας φουγγάρι δαίμον του κηλικίου. Στον μαύρο πίνακα καρφώνω τους πασίκλες μαθητές και τα τσιράκια του άρχοντα ηλιθίου. Τους σκοπαδίτες, τους μουγκούς, τους σιωπηλούς πλειοψηφούντες, δουλειές με φούντες, μπαίνω με τα τσαρούχια. Στο σαλονάκι της Ευρώπης μια ζωή πρέτα πορτέ με περιμένει. Φίγο, πώς τη βλέπεις όλη αυτή την ιστορία? Να σου πω ότι το ρωτάω και με αφορμή ότι εσύ είσαι ένας από αυτούς που δέχτηκε τεράστια πείρα και από αυτό τον παράλληλο κόσμο των τρολ στα Twitter, στα Facebook και τα λοιπά, αλλά στην περίπτωσή σας και με επίσημο τρόπο, γιατί δεν εννοείται να αντιλαμβάνεστε τους όρους ειρήνη πόλεμος με τον τρόπο που θέλει το ΝΑΤΟ, εν πάση περιπτώσει, να το πούμε χοντρά χοντρά. Βρεθήκατε να διώκεστε, άκουσον, να χλεβάζεστε, γιατί κάνατε μία αντιπολεμική συναυλία. Mm-hmm. Πώς το βίωσε αυτό? Πολύ τραυματικά και δεν το περιμέναμε. Δηλαδή δεν περιμέναμε. Ξέρεις, ήταν τόσο, το πιο κωμικό από όλα ήταν ότι, ας πούμε, έλεγες καταδικάζω την εισβολή. Σου λέγαν δεν καταδικάσεις την εισβολή. Έλεγες είμαι υπέρ του λαού της Ουκρανίας. Δεν είπε τη λέξη Ουκρανία. Ήταν ένα πράγμα, ήταν σαν μακαρθικό, ρε παιδί μου. Ήταν πολύ περίεργο πράγμα αυτό. Επίσης, μα ήδη το να συμβαίνει αυτό το πράγμα, που όπως κάθε πόλεμος θέλει πολύ σοβαρή ανάλυση και πάρα πολύ, δεν υπάρχουν μόνο άσπρα μαύρα, υπάρχουν πάρα πολύ λεπτές γραμμές και πάρα πολλά πράγματα στο περιθώριο που ένας οποιοσδήποτε σκεπτόμενος άνθρωπος πέρα από τη Δευτέρα Γυμνασίου ξέρει να τα διαβάζει, ας πούμε. Το γεγονός ότι προσπάθησαν να ποδοσφαιροποιήσουν αυτό το πράγμα με θύμα και όλες Έλληνες καλλιτέχνες που τους αγαπάει όλος ο κόσμος. Δηλαδή είδα χιδεώτες να γράφουν τώρα για τον Μανώλη Μητσιά ή για τον, πώς να σου πω, για την Μπεγκιζίνα. Δηλαδή, τι ακριβώς είναι αυτή η στόχευση? Ότι όλοι οι καλλιτέχνες είναι μια, πώς να σου πω, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι δηλαδή τα τελευταία 15 χρόνια το να πυροβολείται σε λίβδη μια κοινωνική ομάδα για άσχετους κάθε φορά λόγους, ας πούμε, γίνεται συνεχώς. Απλώς αυτή τη φορά ήταν τόσο παράλογο. Διότι πραγματικά τους έλεγες κάτι και σου λέγανε «Α, δεν το είπες, είπες το άλλο». «Μα δεν ξέρω τι είπα, δεν ξέρω τι συνέβη». Και το πιο ειρωνικό ήταν ότι, ας πούμε, για την αντιπολεμική συναυλία, μόνο που δεν μας, δεν μας έστησαν στο απόσπασμα, ξέρω εγώ, και για το μουσικό κουτί που είχε το ίδιο περιεχόμενο, μας είπαν «Μπράβο». Δεν παράλογο όλο αυτό? Δηλαδή δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποια άλλη στόχευση η οποία είναι πέρα από τις κλασικές ανθρώπινες προθέσεις που μπορεί να έχει οποιοδήποτε σκεπτόμενος Έλληνας ακούγοντας αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Όταν το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού διαφήμισε ότι πρωτοστάτησε μάλιστα στο να σταματήσουν στα όρια του να απαγορευτούν. Απαγορεύτηκαν στην πραγματικότητα παραστάσεις του Τσαϊκόφσκι, η λίμνη των Κύκνων, ναι, στο όνομα του χαρίσματος του Τσαϊκόφσκι στον Πούτιν. Ναι, πώς το ένιωσες? Κοίταξε, στην αρχή όταν τα διάβαζα λέω μπα υπερβολές είναι. Μετά μου είπαν κάποιοι φίλοι ότι συστηνόταν και επιτροπή για να μην παίζονται ρώσικες ταινίες ή ρώσικα ντοκιμαντέρ στη τηλεόραση. Είναι τρελό. Διότι όλοι ξέρουμε, πώς να σου πω, πως όλοι οι υγιείς ας πούμε ρώσικοι καλλιτέχνες είναι πάντα εναντίον του κράτους τους, ρε παιδί μου. Όπως και οι υγιείς Αμερικάνοι καλλιτέχνες είναι όλοι εναντίον του κράτους τους και του... Όπως και οι υγιείς Έλληνες καλλιτέχνες είναι. Δηλαδή το να απαγορεύεται ή να, πώς να σου πω, να θεωρείται αντίπεινο η καλλιτεχνική έκφραση είναι εντελώς τρελό. Διότι η καλλιτεχνική έκφραση είναι, πώς να σου πω, ένας πνευματικός οδηγός ο οποίος είναι πάνω από αυτά τα πράγματα και είναι πάντα βαθιά αντιπολεμικό το μήνυμά του. Και είναι, δηλαδή, πρέπει να σου πω, δεν θα δείχνουν τα παιδικά χρόνια του Ιβάν, του Ταρκόφσκι, ξέρω εγώ, επειδή που είναι μια καταπληκτική δήλωση για αυτό που συμβαίνει τώρα, αυτή τη στιγμή. Είναι λάθος, για να το πω ευγενικά. Αν το πατάρι του Λουμίδη, δεν έχω ζήσει το Ακροπόλ, το Μετροπόλιταν, το Πάρκ. Έχασα και τον Αργυρόπουλο και το Λογοθετήδη, μα και το Βέγκο στον τρελό του Λούνα Πάρκ. Δεν πήγα στην Οδό Ονείρων ή στο απέναντι του Μίκη, ούτε κατέβηκα σκαλιά προς το υπόγειο του Κουν. Αν πω στο μόνιμο της θέατρο θα λείπει η αλήκη στο αντίκτυ μάντρα κι αν φωνάξω δεν θα ακούν. Πατέρα, παίρνουν τηλέφωνο, λένε πως πατέρα είσαι νεκρός και εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια, είμαι ο μπάσταρδος γιος. Κάτω απ' την ασφάλτο καίει το παλιό χώμα και ανοιγμένες στοές και μες στο σώμα μας κλαίει το παλιό σώμα του ανολοκλήρωτου χτες. Δεν έριξα ούτε μια γαρδένια στο Γρηγόρη Πιθικότσι, ούτε κινδύνεψε από πιάτο μου η δική μου σχολιού. Όταν ο νιόνιος ήταν κύτταρο, εγώ ήμουν στο καρότσι. Δεν είχα το ζαμπέτα συνοδεία του φίλου την Καλάς. Δεν θυμάται πια της επιταύρου μου τα ειδώνει και το Αιγαίο μου είναι ανάξιο του αξιόνεστη. Στη βουλιαγμένη όσο κι αν έψαξα δεν βρήκα κύλα ειδώνει. Στο άλσος Παγκρατίου κανείς δεν λέει να χτενιστεί. Πατέρα, παίρνουν τηλέφωνο, λένε πως πατέρα είσαι νεκρός και εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια, είμαι ο μπάσταρδος γιος. Είμαστε στον Real FM, στους 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη και είμαστε μαζί με το Φίβο Δελιβοριά. Τους έχασε όλους αυτούς. Δεν τους έχασες γιατί τους κουβαλάς μέσα σου και μας τους δωρίζεις και μας τους προσφέρεις, αλλά με έναν ειδικά από αυτούς συναντήθηκες, με τον Βέγκο. Βέβαια, βέβαια. Για πες. Φυσικά. Με τον Βέγκο ήταν, ας πούμε, μια εκπληκτική ιστορία. Εγώ είχα πάθος με το Βέγκο από μικρός, όπως νομίζω όλα τα παιδάκια της γενιάς μου. Περιμέναμε τα Σάββατα που έδειχνε τις ελληνικές ταινίες το βράδυ να είναι Βέγκος. Προσευχόμασταν πριν βγει η ραδιοτηλεόραση που θα πει την ταινία να είναι Θανάσης, ρε παιδί μου. Το έτρεχα από το απόγευμα με το που θα μάθαινα, θα δείξει βέβαια. Έτρεχα σαν το Βέγκο, ανέβαινα στα έπιπλα, περίμενα την ταινία με πάθος, ας πούμε. Όταν λοιπόν έκανα μια προσπάθεια για hip hop κομμάτι το 94, πρώιμο hip hop, ας πούμε, ελληνικό, είχε μόλις αρχίσει να σκάει και στην Ελλάδα σαν είδος και μου άρεσε πολύ. Μου ήρθε αυτή η ιδέα που συζητήσαμε με τον Θήμιο Παπαδόπουλο, του λέω. Δεν θα είχε πολύ ενδιαφέρον ο Βέγκος, έτσι όπως μιλάει, με την κομμένη αναπνοή, με όλο αυτό το πράγμα να ραπάρει. Και μου λέει, φοβερό, αλλά πού να τον βρούμε. Είχε μια φίλη ο Θήμιος λοιπόν που ήταν βοηθός σκηνοθέτη του Μιχαηλίδη, που τότε ανέβαζε την Ειρήνη του Αριστοφάνη, την πρώτη κάθοδο του Βέγκο στην Επίδαυρο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Εγώ είχα την καλή τύχη, όπως αποδείχτηκε, να σπάσω το πόδι μου μια μέρα πριν και να πάω με το γύψο, με πατερίτσες στην πρόβα του. Εμφανίζεται τρέχοντας. «Γεια σου παιδί μου, ο Θανάσης είμαι, μου είπαν ότι με χρειάζεσαι κάτι» κτλ. Του λέω, «Κύριε Βέγκο μου, έχω κάνει αυτό» κτλ. Μου λέει, «Αγόρι μου, δεν γίνεται». Μου λέει, «Είμαι πεθαμένος στο άγχος, μου έχει φύγει το στομάχι από το άγχος που θα πάω Επίδαυρο, έχω κάτι προσωπικά». «Άστο», μου λέει, «θα σου δώσω, δώσ' μου το τηλέφωνο σου μόνο να σου στείλω προσκλήσεις στην Επίδαυρο. Και τα λέμε κάποια άλλη φορά, εάν και εφόσον». Εντάξει, εγώ δεν περίμενα φυσικά ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει με τόσο απλό τρόπο. Και έφυγα πολύ χαρούμενος που είχαμε ανταλλάξει δύο κουβέντες. Το επόμενο πρωί, 7 η ώρα, με παίρνει τηλέφωνο, χτυπάει το τηλέφωνο. «Φίβο, ο Θανάσης είμαι». Τρελαίνομαι εγώ. Μου λέει, «Πώς πάει το ποδαράκι σου καταρχάς?» «Είπα όχι σε ένα παιδί 19 χρονών με σπασμένο πόδι», πόσο ήμουν εδώ, 21, «δεν τα λένε αυτά τα πράγματα. Μία ώρα θα μου χρειαστεί. Απλά θα μου φέρετε αυτοκίνητο τέλος πάντων, δεν θα με φωτογραφίσετε γιατί δεν μου αρέσει φωτογραφίες και έρχομαι να το κάνω». Ήταν η πιο ωραία, αυτό τη βόλτα με το αυτοκίνητο, θα τη θυμάμαι για πάντα. Του έκανα όσες ερωτήσεις μπορεί να του κάνει άνθρωπος. Δηλαδή, και πώς, πού γυρίστηκε αυτό, και αυτός ο δευτερορολίτης, ας πούμε, πώς ήταν στη ζωή, και πώς πέθανε ο Τάδε, και τι. Δηλαδή, ό,τι μπορούσα, ποιοι σας άρεσε, ο Τζέρι Λούις σας άρεσε, ο Λουί Ντεφινέ σας άρεσε. Ξέρεις, όλες οι επιρροές, και τα απαντούσε με τόση γλυκύτητα. Εντάξει, το πιο αστείο ήταν ότι με το που πήγαμε στο στούντιο, τον είδαμε ότι κάτι είχε. Έβλεπε κάτι ανήσυχα και λέω, ακούει το κομμάτι τώρα και θα φύγει τρέχοντας ο άνθρωπος. Όχι, είχε λίγη σκόνη το στούντο και ήθελε να σφουγγαρίσει. ήταν ο εχθρός του, ο μεγάλος του εχθρός η σκόνη. Έτσι, ο Κούνδουρος έλεγε ότι στη Μακρόνισο τον θυμόταν να σκουπίζει συνέχεια τη σκόνη, γιατί ήταν γεμάτο, δεν άντεχε το χώμα να υπάρχει. Έτσι τον γνώρισε. Ήταν τρελός, λέει, που σκούπιζε έξω στον δρόμο το χώμα. Κανονικά, ναι, είχα διαβάσει τον Κούνδουρο που έλεγε ότι αν σώθηκε στη Μακρόνισο ο Κούνδουρος, τον έσωσε ο Βέγκος. Βέβαια. Γιατί ο Κούνδουρος ήταν στα ψηλά εκεί, δεν ήθελε καν να τους βλέπει. Χωρίς αντίσκηνο, χωρίς τίποτα. Ναι. Και ήταν ο Βέγκος ο οποίος πήγε, του έστησε εκεί ένα αντίσκηνο και του πήγαινε φαγητό κάθε μέρα. Αυτή ήταν η περιγραφή του Κούνδρου. Μάλλον ο Βέγκος ήταν και αυτός ένας κανονικός άνθρωπος. Ναι, καλά. Ο Βέγκος ήταν, θα έλεγα, πέρα από το κανονικό. Η καλοσύνη του δηλαδή και ο τρόπος με τον οποίο προσέφερε, ας πούμε. Ακόμα και αν μάθει κανείς τους λόγους για τους οποίους χρεοκόπησε η περίφημη Θουβού ταινίες γελίου, καταλαβαίνει ότι πρόκειται για ένα πολύ σπάνιο άνθρωπο. Σου διαβάζω αυτό που έχει στείλει ο Γιάννης στο μήνυμα. «Η τελευταία σου δουλειά, λέει, είναι άψογη. Έχω περάσει άπειρες ώρες με τα τραγούδια σου. Στα 46 μου χρόνια είχα συντροφιά πολλές φορές στη φωνή σου. Έχω γελάσει με τα ίμις παλιά. Έχω δει τον εαυτό μου μέσα από τον καθρέφτη σου και προβληματίστηκα όσο δεν φαντάζεσαι. Έχω περάσει έρωτες με εκείνη και την Μπόσα Νόβα σου, παρέα μου στο Φανταρικό. Είχα την Ιβρεοπομπή και ως ηχοκλήσεις στο κινητό». Σε ευχαριστώ, λέει, πολύ για όλα αυτά. Γεια σου, Γιάννη. Έχω σαν καθρέφτη που με εμποδίζει ό,τι είναι πίσω του να δω. Δεν έχω δει ποτέ μου πιο μεγάλο ψεύτη και το χειρότερο είναι όμοιος εγώ. Δείχνει πολύ καλός ενώ εγώ δεν είμαι. Δείχνει κακός ενώ δεν είμαι ούτε αυτό. Όσοι μου λένε φίλε όπως είσαι μήνε, είναι όσοι χάψαν τον αντίκατο πτρίσμο. Έναν καθρέφτη συνεχώς έχω μπροστά μου, πάνω του πέφτει και ραγίζεται η καρδιά μου. Πάνω του πέφτει και ραγίζεται η καρδιά μου. Έναν καθρέφτη συνεχώς έχω μπροστά μου. Αντανακλά αυτά που θέλουν οι γυναίκες κι έτσι τη σπίθει ότι με το άλλο τους μισώ. Μπροστά του γδύνονται, του λένε γλυκές κουβέντες, πίσω από το τζάμι εγώ ολομόναχος κοίτω. Κάνει παιχνίδι ως και με τα πρότυπά μου, τις θείες φωνές που μου μιλούσανε παιδί. Τις φέρνει απέναντί μου και στα κυβικά μου, πάω να τις φτάσω και τσουγκρίζω στο γυαλί. Έναν καθρέφτη συνεχώς έχω μπροστά μου, πάνω του πέφτει και ραγίζει την καρδιά μου. Πάνω του πέφτει και ραγίζει την καρδιά μου. Έναν καθρέφτη συνεχώς έχω μπροστά μου. Τώρα τώρα το έχεις ρίξει στο κρασί και τα μάτια σου τα βλέπω να δακρύζουν. Τώρα τώρα το έχεις ρίξει στο κρασί μάτια σου τα βλέπω να δακρύζουν. Τι μυστήριο κορίτσι είσαι εσύ. αγάθα θα πεθάνεις. Άσε πλέον τις ταβέρνες το κρασί. Στην ψάφα θα πεθάνεις. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαστε μαζί με το Φίβο Δελιβοριά. Θα του πω στην πρώτη του ραδιοφωνική συνέντευξη μετά την κυκλοφορία του νέου του δίσκου με τίτλο Αν είμαι. Η δημοτική μουσική υπάρχει μέσα σου, Φίβο? Ναι, πάρα πολύ. Την αγαπώ πάρα πολύ και την ποιήση τη δημοτική την αγαπώ. Δηλαδή, θα έλεγα ότι παρότι δεν είμαι ένα παιδάκι της πόλης που μεγάλωσε πολύ με τους ήχους της πόλης και με τα τραγούδια της πόλης, επειδή φυσικά στο κύτταρο το δικό μου υπάρχει και αυτό το πράγμα, η πρώτη μου επαφή ωστόσο ήταν όταν άρχισα να διαβάζω ποιήση στα 15-16 χρόνια και απομονωνόμουνα, καθόμουν κάτω από κάτι δέντρα και χανόμουνα στον κόσμο αυτό. Ένα από τα πιο δυνατά έτσι, πράγματα που με επηρέασαν ήταν η πρώτη συλλογή με τα δημοτικά τραγούδια του Πολίτη, του Νικολάου Πολίτη, που εκεί βρήκα καταπληκτικά πράγματα. Βρήκα, ας πούμε, τη Λιογέννητη, βρήκα ένα σωρό και μετά άρχισα να ακούω και δίσκους, να ξεχωρίζω ηχογραφήσεις, να βρίσκω ποιοι λένε τα δημοτικά έτσι όπως πρέπει να τα λένε, ποιοι λαϊκοδημοτικοί διασώζουν έστω και βρώμικα ένα κύτταρο ωραίο. Υπάρχει. Και υπάρχει ένα κομμάτι στο δίσκο μου Χάλια, ο Διπλοπαντρεμένος, που είναι και μια δική μου, ας πούμε, ματιά στη δημοτική παράδοση και σε ένα συγκεκριμένο δημοτικό ποίημα. Έχω ένα μήνυμα εδώ από έναν αγαπημένο φίλο. Έλεγες προηγουμένως οι καλλιτέχνες είναι απέναντι στο κράτος. Στο κράτος τους. Με ποια έννοια? Με την έννοια της πατρίδας. Με την έννοια της εξουσίας. Δηλαδή πάντα η τάξη των καλλιτεχνών ελέγχει και, πώς να σου πω, κοιτάζει μέσα από την πλευρά του ανθρώπου, μέσα από την πλευρά του λαού, μέσα από την πλευρά του αυτού που ζει, ας πούμε, τις συνέπειες της όποιας εξουσίας, αυτόν που κυβερνά, από αυτήν την έννοια, αυτό εννοώ. Ο τίτλος του τραγουδιού αυτού τα λέει όλα. Ελένη το Παλούδι. Ναι. Τι σκέφτηκες? Κοίταξε, αυτό το τραγούδι, εγώ φοβάμαι πάρα πολύ τα τραγούδια ρεπορτάζ. Φοβάμαι δηλαδή ότι μπορεί να κάνεις κάτι πολύ επικαιρικό και εφήμερο, άρα εχθρό τελικά της ουσίας του πράγματος που θες να πεις. Ωστόσο το έγκλημα αυτό μ' είχε στοιχειώσει. Και τις μέρες εκείνες που ακόμα διαβάζαμε τις μαρτυρίες, δεν είχε γίνει καν η πρώτη δίκη, και έβλεπα στο YouTube, ας πούμε, ή στους σχολιαστές των εφημερίδων από κάτω να υπάρχει ένα τουλάχιστον 60% ανθρώπων που έβριζαν το κορίτσι, που έλεγαν απίστευτα πράγματα για την αυτοδιάθεσή του, για την ερωτική του επιλογή, για την ερωτική του διάθεση. Είχα αρρωστήσει, δηλαδή, και έκανα αυτή την απόπειρα θέλοντας πολύ συνειδητά να δώσω και ως τίτλο και το όνομά της, γιατί θεωρώ ότι ο χειρότερος, ας πούμε, από τους δαίμονες που την έδιωξαν από αυτή τη ζωή είναι αυτός που θα την ήθελε ανώνυμη. Σκέφτομαι την Ελένη το Παλούδι κι αν θα είχε το σκοπό του ένα τραγούδι που να ανέβει στα δίκτυα που την πνίξαν στη θάλασσα να πέσει που τη ρίξαν που να ανέβει στα δίκτυα που την πνίξαν στη θάλασσα να πέσει που τη ρίξαν. Κάποια μικρά λουλούδια ίσως ξέρουν αυτά που οι στίχοι δεν θα καταφέρουν. Κάποια λουλούδια που είναι για να ανθίσουν, να δουν τον ήλιο και να ξεψυχήσουν. Κάποια λουλούδια που είναι για να ανθίσουν, να δουν τον ήλιο και να ξεψυχήσουν. Ίσως και κάποια εφήμερα λιοντάρια τα ντοκιμαντέρ, τα βραδιά. Με το αίμα από το θύραμα στο στόμα, να τα λέγαν καλύτερα ακόμα. Με το αίμα από το θύραμα στο στόμα, να τα λέγαν καλύτερα ακόμα. Κάποιοι που έχουν τον κώδικα σπουδάξει, αυτόν που λέει τον νόμο και την τάξη, ίσως και να είχαν κάτι να προσθέσουν, που όλα όσα πω να τα αναιρέσουν. Ίσως και να είχαν κάτι να προσθέσουν, που όλα όσα πω θα τα αναιρέσουν. Κι όσοι έχουν μια πίστη δεδομένη, κι όμως ξυπνούν τις νύχτες καυλωμένοι, και τους τσιμπάει τελειώνοντας η τύψη, κάτι να πουν που θα έχω παραλείψει. Και τους τσιμπάει τελειώνοντας η τύψη, κάτι να πουν που θα έχω παραλείψει. Και εσύ που θες τα χέρια μου να δέσεις, να κάτσεις πάνω μου και να πονέσεις, κι ύστερα να σοριάσεις τον υπότι, εσύ θα πρέπει να μιλήσεις πρώτη. Κι ύστερα να σοριάσεις τον υπότι, εσύ θα πρέπει να μιλήσεις πρώτη. Κι εγώ που σου ζητάω φωτογραφίες, και μες στα αυτή σου λέω για άλλες κυρίες, που βρίζω και που σφίγγω το λαιμό σου, εγώ να γίνω τραγουδοποιό σου. Που βρίζω και που σφίγγω το λαιμό σου, εγώ να γίνω τραγουδοποιό σου. Η αγάπη το ξέρουν όλοι και του κάνουν πλάτη, μα ύστερα συγχωρούν και συγχωρούνται, μονάχα ό,τι αγάπησαν θυμούνται. Ύστερα συγχωρούν και συγχωρούνται, μονάχα ό,τι αγάπησαν θυμούνται. Ο διάβολος εγγύηση θα πληρώσει, κι ο πρώτος δολοφόνος θα γλιτώσει. Ο δεύτερος θα γίνει αγιογραφία, που θα στολίζει τα ορφανοτροφία. Ο δεύτερος θα γίνει αγιογραφία, που θα στολίζει τα ορφανοτροφία. Κι όσο για την Ελένη το παλούδι, θα υπάρχει σ' οποιοδήποτε τραγούδι. Θα ανεβάζουν οι ξενυχτισμένοι στο δίκτυο που απλωμένο περιμένει. Θα ανεβάζουν οι ξενυχτισμένοι στο δίκτυο που απλωμένο περιμένει. Λοιπόν, θα πάμε στη δουλειά που ετοιμάζεις στην ΕΡΤ, αλλά πριν πάμε σε αυτό, θέλω να μου πεις αυτή τη μαγική εκεί ταράτσα. Εκεί όντως είναι μαγικό, γιατί εκεί συναντήθηκε και δέθηκε η Γαρμπή με τον Γκραουνάκη. Ο Εισβολέας με τη Ζορμπαλά. Η μουσική τα κάνει αυτά. Η μουσική και η ψυχή του κοινού, του ακροατηρίου. Γιατί το, πώς να σου πω, το ακροατήριο δουλεύοντας όλη μέρα και ζώντας τη ζωή του μακριά από τη μουσική, ξαφνικά δέχεται μηνύματα από ξένες προς αυτόν φωνές, οι οποίες όμως δεν έρχονται ποτέ από την ίδια πηγή. Ξέρεις, όλη αυτή η ιστορία η οποία οδήγησε εμάς, τους ανθρώπους του σημερινού τραγουδιού, αλλά και όλους τους ανθρώπους της Ελλάδας να μιλήσουμε με το τραγούδι, είναι μια παράδοξη συνάντηση. Αυτή του Μίκη Θοδωράκη, ενός πολύ λόγιου συνθέτη, με ένα πάρα πολύ λαϊκό άνθρωπο, το Γρηγόρη Μπηθηκότση. Όταν έγινε το πράγμα αυτό, τον καταδίκαζαν οι συμφωνικές ορχήστρες, του γράφανε άρθρα, υπήρχε αυτό, την προδοσία, γιατί να ενώνονται αυτό, είναι δυνατόν ο Ρίτσος, ας πούμε, να παιχτεί από το Χιώτη και τη Λίντα κτλ. Κτλ. Αυτή λοιπόν η παράδοξη, περίεργη συνάντηση δημιούργησε όλη αυτή τη μαγεία για την οποία μιλάμε τώρα. Και πρέπει να την υπερασπιζόμαστε αυτή τη συνάντηση. Δηλαδή, γι' αυτό δεν ανέφερα τυχαία την Μπεγκιζίνα πριν, που ήταν πολύ συγκινητικό, που συνυπήρξε, ξέρω εγώ, με την Τάνια Τσανακλίδου για, σε αυτή την αντιπολεμική συναυλία. Είναι, οι συναντήσεις αυτές για μένα δεν είναι το παράδοξο, είναι ο λόγος για τον οποίο κάνουμε μουσική, κάνουμε τραγούδι. Εκεί βέβαια υπήρχε, πέρα από την, υπήρχε μια εκπληκτική μπάντα, είσαστε μια παρέα φοβερή, ο Θεοδωρόπουλος, ο Τριανταφύλου, η Νεφέλη. Θα μου το επιτρέψεις, θέλω να ξεχωρίσω ένα. Τον Αλευρά. Καλά, ο Αλευράς. Τι περίπτωση είναι αυτή. Εντάξει, νομίζω υπάρχει ένας πλανήτης που... Δεν είναι αυτός ο πλανήτης. Συνάδελφε. Δεν είναι αυτός, ναι. Που ή έχει μόνο κάτοικο τον Αλευρά ή έχει μόνο αλευράδες και έχει έρθει μόνο αλευρά στη γη. Δηλαδή, ένας πλανήτης που έχουν φοβερό ταλέντο οι άνθρωποι, μπορούν να γίνουν ξενιστές φωνών, σωμάτων. Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει ο Θανάσης και το κάνει και υπέροχα. Ένας συνειδητόδος καλλιτέχνης και τον αγαπάω πάρα πολύ. Τώρα δεν είναι εδώ. Μπορείς να μεταφέρεις μόνο σου πια αυτό το σκέτς που κάνατε για το Λευτέρη τον Παπαδόπουλο? Σκεφτήκαμε αυτό, πως η πλάκα θα είχε να κάνουμε ένα σκέτς με, που ο Λευτέρης Παπαδόπουλος να συναντηθεί με τη Βίκη Φλέσσα, αλλά ο Λευτέρης Παπαδόπουλος να μιλάει ακριβώς όπως μιλάει στη ζωή του. Ο κανονικός Λευτέρης Παπαδόπουλος. Ναι. Οπότε είχε πάρα πολύ πλάκα, γιατί ξέρεις, η Φλέσσα πάντα τσιτάρει διάφορους φιλοσόφους, διάφορους συγγραφείς, οπότε παίζαμε με αυτό το παιχνίδι. Εκείνη έλεγε ένα τσιτάτο και αυτός απαντούσε με ένα γαμοτράγουδο κανονικό, ας πούμε, μια γαμοπαρημία. Και αυτό ξεκίνησε σαν πλάκα στην παρέα, το κάναμε ένα βράδυ. Και μετά άρχισε να γίνεται κείμενο, ρε παιδί μου, δηλαδή γελάγαν όλοι στην παρέα. Μετά αρχίσαμε και λέμε, εντάξει, αυτό είναι τώρα, αυτό πρέπει να το κάνουμε, ρε παιδί μου. Αυτό είναι. Αυτό είναι εκπληκτικό πράγμα. Δεν πρέπει να το δει κανείς για να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, ΕΡΤ. Ναι. Λοιπόν, εδώ και 3 χρόνια με τριβελίζει μια ιδέα. Καταρχάς, μου έχει προταθεί αρκετές φορές από διάφορα κανάλια, ξέρω εγώ, εδώ και 4 χρόνια, να κάνουν την ταράτσα του Φίβου εκπομπή. Εγώ δεν το ήθελα αυτό, γιατί τα ράτσα, όπως τα είδες και εσύ, είχε ως απαραίτητη συνθήκη τον άνω κόσμος εκεί. Να είμαστε παρέα, να δημιουργούμε κάτι παρέα, ο ανοιχτός ουρανός, το καλοκαιράκι, οι γρανίτες, τα ποτά. Αυτό το πράγμα όλο ήταν, δεν ήμασταν μόνο εμείς δηλαδή που το φτιάχναμε όλοι μαζί εκείνη την ώρα. Λοιπόν, το να κάνω σικέ, ας πούμε, το νούμερο του Λευτέρη Παπαδόπουλου με τη Φλέσσα και χωρίς βρισχές μάλιστα, διότι θα έκλεινε το κανάλι το Εσουρού, δεν ήθελα να το κάνω. Αντίθετα, από μικρό παιδί, ήθελα να, έφηβος δηλαδή, ήθελα να κάνω μια, πώς να σου πω, πώς έκανε ο Γουντι Άλεν κωμωδίες για τη Νέα Υόρκη, για την πόλη του, με πολύ μουσική, με πολύ αυτό. Ήθελα να κάνω μια κωμωδία που να εκτελείστε στη σημερινή εποχή, να έχει κέντρο τη μουσική. Οι ήρωες της να είναι μουσικοί, ηθοποιοί, πρόσωπα που θέλουν να φτιάξουν κακήν κακός κάτι σαν την ταράτσα, ένα δικό τους βαριετέ, και που οι καλεσμένοι που θα έρχονται, οι φίλοι μου δηλαδή, πώς να σου πω, πρόσωπα που ανέφερες πριν τώρα, αλλά και άλλοι, ας πούμε, να παίζουν και αυτοί μια κωμική μυθοπλαστική εκδοχή του εαυτού τους. Δηλαδή, ό,τι πιστεύουμε από μακριά, ξέρω εγώ, τι να σου πω, γιατί να δάσεις από φίλιο ή την Γκέτη Γαρμπή, να το δούμε κωμικά. Σαν μικρές πρόβες αυτού που ετοιμάζω, θα μπορούσε να δει κανείς και τα βιντεάκια που κάναμε, τα πρόμο για την ταράτσα, αν έχεις δει. που πάλι είχαν μια κομική... Πήγατε και στο ιδηλιακό τοπίο με το γραμμένο στο νεκροταφείο. Μπράβο, ναι, ναι. Τέτοια. Αυτό το σουρεάλ, έτσι, παρείστικο χιούμορ, θα γίνει μια κωμωδία. Σε σκηνοθεσία του Γρηγόρη Καραντινάκη και με ένα εκπληκτικό cast. Από θα Σεπτέμβρη. Είναι και ο Αλευράς, και ο Γραμμένος, και ο Ζερόμ Καλουτά και η Λένα Ιουζουνίδου. Μιλάμε τώρα για έναν εκπληκτικό θείασο ανθρώπων. Δεν μπορώ να σου περιγράψω το πόσα άτομα θα παίξουν στη σειρά αυτή. Και που θέλω και πάρα πολλοί άνθρωποι που εκτιμώ από την Αθήνα γενικότερα να κάνουν τα λεγόμενα καμέο, να παίξουν σε μικρές σκηνές. Περάσματα. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, σου κάνω και μια έμεση πρόσκληση λέγοντας το αυτό. Λοιπόν, θα είμαστε εκεί. Στον αέρα σκας στο πάτωμα. Εκείνη σε βάζει στη κούνια, στα μάτια σαπούνια και γαλακτώμα. Σου δείχνει πως κάνει πάπια και μοιάζει με κάποια που είχες κομμένα στο μέλλον. Με τα σπραβωτάκια και με τα στεράκια τα φλεγόμενα, με τα που σε στέλνουν σχολείο, θρανίο, εκείνη κάθεται μικρή με τα ροζκοκαλάκια και τα πηματάκια που θα μάθετε για να σε προσέξει. Ρε ψήματα κάνεις, χτυπιέσαι στους δρόμους, πλακώνεσαι, τις σπάς με νεράντια τα τζαμιά και από την ταράτσα πηδάς και σκοτώνεσαι. Εντάξει, βαριέσαι στην τάξη, γράφεις ποίηματα. Το στήθος της θέλει να σπάσει, κυλιέται στα δάση και στα κύματα. Ποιος στίχος σου θα τη χωρέσει, που θέλει να αρέσει στους ακεφάλους, που δίνει φιλιά μες στα δόντια και ανοίγει τα πόδια σαν γνωστούς φάλους. Το σκάσα από το σπίτι, σε σέρνει από τη μύτη αυτό το βάλσαμο, αυτή η μυρωδιά απογασία, αυτή η τυραννία σε τραβάει ενώ κανένας βοηθός δεν υπάρχει. Να πει τι έχεις πάθει, τι σε πονέσαι, και εκείνη δεν λέει να κοιτάξει, γκαζώνει στα μάξι, χτυπάς και σκοτώνεσαι. Εκείνο που θέλα πριν βγω στη σκηνή, νιώθω χάλια, αδειάζω μπουκάλια με θολά νερά. Μα σαν το συγκρότημα βγαίνει μπροστά φωτισμένη, εκείνη κάθεται χωρίς στα μαλλιά κοκαλάκια, χωρίς ποιματάκια που θα μάθετε. Περνάω την κιθάρα στο πείσμα, με πιάνει ένα πείσμα κρίσμα απογειώνομαι. Αρχίζω το πρώτο μου στίχο, τρυπάω το πύχο και σκοτώνομαι. Γράφει ο Στέλιος από την Κεσαριανή. Πρώτη φορά, λέει, που άκουσα για ένα πιτσιρικά ήταν σε εκπομπή του 902 στις αρχές δεκαετίας του 90, όταν ο Νότης Μαυρουδής είχε μιλήσει για ένα πιτσιρικά που είχε συναντήσει τη Νέα Μάκρη στο σπίτι μιας φιλικής του οικογένειας, mm-hmm. και είχε προβλέψει ότι πρόκειται για έναν μικρό με τεράστιο ταλέντο, ο οποίος θα απασχολούσε θετικά με την μελλοντική του καλλιτεχνική παρουσία. Αυτό το πιτσιρικά έχουμε σήμερα μαζί μας εδώ, το Φίβο Δελιβοριά. Ναι, με συγκίνησε τώρα, γιατί θυμήθηκα και τη βραδιά που είχε έρθει ο Νότης σπίτι μας και τα λόγια που είχε πει στον 902 τότε. Φίβο, ο δικός σου ο στίχος, έτσι, δεν είναι εύκολος. Δηλαδή, τι θέλω να πω, εγώ είμαι ένας αδαής ο οποίος ακούει τραγούδια, σύμφωνοι. Λοιπόν, θεωρώ ότι δεν είναι εύκολος με την εξής έννοια, ότι δεν υποτάσσεται στη ρήμα. Είναι ένας στίχος που το βασικό του είναι ότι θέλει να πει αυτό που θέλει να πει. Κοίταξε, αν τα παρατηρήσεις, έχω αυστηρότατες ρήμες. Απλά τα μέτρα που χρησιμοποιώ δεν είναι τα παραδοσιακά. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν δεις τραγούδι μου να λέει είναι μέτρα που φτιάχνω εγώ. Το παλούδι τραγούδι, αλλά θα πάει, σκέφτομαι την Ελένη το παλούδι και αν θα είχε το σκοπό του ένα τραγούδι. Ταράρα, δεν υπάρχει, γεννιέσαι την έχεις μητέρα, πηδάς στον αέρα, σκάς το πάτωμα, εκείνη σε βάζει την κούνια, στα μάτια σαπούνια και γαλάκτωμα. Αυτό έχει ρήμες, αλλά δεν είναι ορθόδοξα δομημένες. Μήπως είναι επειδή είναι τόσο καθημερινό, ένα στοίχημα μεγάλο μου είναι, ρε παιδί μου, αν γίνεται να δημιουργείς κανείς ποίηση μέσα από λέξεις που δεν καθόλου ποιητικές, μέσα από πολύ καθημερινά πράγματα. Να πεις πράγματα που θα ακούσαν έστω και χιδέα καμιά άλλη φορά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, για να σε προσέξει, ρε ψήματα κάνεις, λέει το εκείνη που ακούσαμε. Εμένα είναι πάντα ένας στόχος μου, όπως μιλάνε οι άνθρωποι, και οι πιο αδικαίωτοι άνθρωποι, και οι πιο, ρε παιδί μου, εκείνοι που δεν ξέρουν να μιλήσουν, από αυτό το υλικό, αν μπορείς να κάνεις κάτι το οποίο να στέκει καλλιτεχνικά, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το θέμα. Δεν το πετυχαίνω φυσικά πάντα, όπως αυτό έλειπε δηλαδή, αλλά είναι ένα στοίχημά μου αυτό. Αν υποθέσουμε ότι υπάρχει σχολή, προφανώς υπάρχει, Σαββόπουλου, Νικολαίδη. Ναι. Πολύ ωραία αναφορά και πολύ... Κυλαϊδόνης. Βεβαίως. Εσύ σε ποιο σχολείο θα κατέτασες? Αυτά τα πρόσωπα που είπες είναι κοντά για μένα, γιατί δηλαδή η τέχνη τους ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα, το εξομολογητικό, το να βρίσκεις κάτι σημαντικό στην καθημερινότητα, το να βρίσκεις το πολιτικό ή το κοινωνικό ή το δραματικό υπόβαθρο πάνω σε μια καθημερινή πράξη. Δηλαδή το αρχίζει το μάτς που έχει απλοϊκούς, ας πούμε, στίχους φαινομενικά, δεν είναι καθόλου απλοϊκό. Άλλο, ο Σαββόπουλος είναι δύσκολος όταν γράφει. Ο Νικολαίδης επίσης είναι, η τεχνική του και η πολυπλοκότητά του είναι ενός μάστορα πραγματικά του στίχου. Αλλά και οι τρεις είχαν αυτό ότι, ρε παιδί μου, σπάσανε τα όρια, πώς να σου πω, του επικού ραψοδού, και φέρανε το λόγο στον καθημερινό άνθρωπο που περπατάει στο πεζοδρόμιο και μιλάει. Έγινε και λέει γίνω, κάτι στο διπλανό του, ας πούμε. Ναι. Αυτό ήταν μια επανάσταση και τις χρωστάμε ακόμα πάρα πολλά πράγματα. Είμαι ένας ανδρείος που φοβάται κι ένας εξύπνος που όλο κοιμάται. Είμαι ένας περηφάνος που λέει σε όλους ναι. Είμαι ένας αυτάρκης που χρειάζεται. κανένας παραφρόν που το βλέπει λογικά. Είμαι χώμα κάτω από τη θάλασσα. Βγαίνω στις πλατείες με παγέτα και στις κομπανίες με μπαγκέτα. Πάω στις δεξιώσεις με βερμούδα και all star. Βγάζω λόγους μ' ανοίχτω το φερμουάρ. Δίνω στο βαρδί βαρδίνο Γιάννη κουρμπουάρ. Για τη Μάργκο Ρόμπι είμαι θελεά. Μόνος μες στα ζεύγη στους μοναχικούς ζυγός και στην κυγό το αυτός πονό στο τέλος αφήνει εκτός. Κι ό,τι που το είχα αποφασίσει πως θα φτάσω ατεριάστος στη δύση. Βρήκα εσένα που είσαι σαν ανθός στα πλεξιγκλάς, που είσαι σαν κορφή που πάει βαθαίνοντας, που είσαι ένα κρασί που αν δεν σε πιούν δεν ξεδιψάς. Φύση τους ανθρώπους αγναντεύοντας. Θα φιλήσω τα άκρα σου στη μέση. Ο κανόνας μου θα σε εξαιρέσει. Θα σε πάω ταξίδι εκεί που στέκεις καθιστή. Θα σου μάθω να μου μείνεις άγνωστη. Να σε στο ακίνητο σημείο μου ρευστή. Με μένα να μου γίνεσαι απιστή. Να σε στο ακίνητο σημείο μου ρευστή. Και με μένα να μου γίνεσαι απιστή. Άλληνη εποχή, ίσως και να είχαμε παντρευτεί, ίσως και να είχαμε ήδη παιδιά που πάρω σπίτι πεθερικά. Ίσως να φοράγες μπικουτί και μια ρόμπα μισ' ανοιχτή, να μπαίνει ο ήλιος, να βλέπω το φως, να πάβει ο αέρος, να είναι τυφλός. Θα άλλαζε νόημα εκεί η Κυριακή, δεν θα ήταν πια μελαγχολική. Στη κερατέα και στο γραμματικό, στις σούβλες τα παλιά μας εγώ. Μα εγώ το έχω πέρασει αυτό το στάδιο κι είναι το σπίτι μου άδειο. Βγαίνω νύχτα, κοιμάμαι πρωί. Και εσύ στα αστέρια βλέπεις μόνο ζώδια και της καρδιάς τα επεισόδια, προτιμάς να τα δεις στην TV. σκηνοθένα της Λιμνούπολης, της Μέτρο Γκόλντεν, της Φίνος Φίλμς, ο Ντόναλντ Ντακ, ο Κλαρκ Γκέιμπλ και ο Βουτσάς, Ματέος θα περιμένουν για μας. Τα είδη πρικόστα επιπλάδικα θα διαφημίζονται άδικα, τα φωτοάλμπουμς θα μένουν λευκά, ρύζι θα τρώμε μόνο λάπα. Εμείς δεν ζούμε σ' άλλη εποχή, η μοίρα μας έταξε σ' αυτή που ο ουρανός δεν κρύβει από πάνω Θεό, κι εσύ είσαι εσύ κι εγώ είμαι εγώ. Εγώ που έχω πέρασει αυτό το στάδιο κι είναι το σπίτι μου άδειο, βγαίνω νύχτα, κοιμάμαι πρωί. Κι εσύ τα βλέπεις μόνο ζώδια και της καρδιάς τα επεισόδια. Λοιπόν, λέει μια κοινή μας φίλη, λέει ο Δελιβοριάς, εξελίσσεται με την έννοια ότι αφού γκράζεται το παλιό, την ίδια ώρα που μιλάει για τα καινούργια πράγματα, για το Netflix, για το Spotify κτλ, το δένει με αυτό το παρελθόν και όλο αυτό χωρίς να φαίνεται ότι είναι μπάρμπας. Ναι, είμαι λίγο διπολικός με την έννοια του χρόνου. Δηλαδή, αυτό το κάνω, αν δεις το βράδυ που γυρνάω, όταν γυρνάω κουρασμένος, βλέπω, ας πούμε, τη μία μέρα μία ταινία του 2022 και το επόμενο βράδυ μία ταινία του 1945, του 1922 ή του... μ' αρέσει τρομερά να ενώνω τις εποχές και κυρίως να βλέπω ότι πέρα από τα ρούχα ή τις τεχνικές δυνατότητες ή οτιδήποτε κτλ, οι άνθρωποι στον πυρήνα τους είναι ακριβώς ίδιοι. Από τα ίδια πράγματα υποφέρουν, από την ίδια, πώς να σου πω, μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό. Και το βλέπω αυτό τώρα, τι να σου πω, από τις κωμωδίες του Αριστοφάνη μέχρι τα έργα του Τσάπλιν ή του Άιζενστάιν, μέχρι το σημερινό που θα δω σήμερα το βράδυ στο Netflix, ας πούμε. Εγώ ξέρεις τι νιώθω όταν ακούω τις δουλειές σου. Νιώθω ότι αυτό που ζούμε δεν είναι και το καλύτερο, καλά, αλλά ότι εν πάση περιπτώσει η ζωή έχει ομορφιές, mm-hmm, και ότι δεν είναι αμάρτημα να τις καταγράφεις αυτές τις ομορφιές και να τις δείχνεις αυτές τις ομορφιές, χωρίς αυτό να οδηγεί σε καταστάσεις χαζοχαρουμενισμού. Ναι. Ξέρεις τι, υπάρχει, πώς να σου πω, έλεγε ο Θοδωράκης ότι το ελαφρύ είναι για να ξεχνάμε και το λαϊκό είναι για να θυμόμαστε. Αλλά το λαϊκό πολλές φορές μιλάει για την ομορφιά της ζωής. Μιλάει για τον τρόπο με τον οποίο θα δεις ένα φίλο σου, για τον τρόπο που ανοιξιάζει, για τον τρόπο που... Και είναι ξύπνημα αυτό. Δεν είναι ύπνωση. Το να, πώς να σου πω, υμνείς το ωραίο τη στιγμή και όλα που πολεμιέται από το... πώς να σου πω, από το φτηνό, από το μηχανιστικό, από το εμπορευματοποιημένο. Το να μείνεις στο ωραίο καμιά φορά είναι ό,τι πιο τολμηρό μπορείς να κάνεις, ας πούμε. Είναι πιο δύσκολο να είσαι τραγουδοποιός ή πατέρας? Πολύ πιο δύσκολο να είσαι πατέρας. Και είναι και το μόνο πράγμα που με αφορά από το μέλλον. Δηλαδή, ξέρεις, αν έχω μια μικρή αγωνία για το μέλλον, είναι να γίνει καλός άνθρωπος η κόρη μου. Όλα τα άλλα, δηλαδή τι τραγούδια θα γράψω, τι θα γίνει με τον επόμενο δίσκο, τι θα κάνω, είναι πράγματα που είναι πολύ απλά σε σχέση με αυτό. Δηλαδή, τώρα καθώς... Ακούει η Δελιβοριά η μικρή? Ακούει, ναι, ακούει, και τώρα όσο μπαίνει, ξέρεις, ανακαλύπτει εκείνη πράγματα για τον μπαμπά της ή τη μαμά της που είναι ηθοποιός και τα λοιπά. Πιο πολύ βέβαια ακούει, πώς να σου πω, της έχω κάνει τη λίστα η όλη την περίφημη στο Spotify που έχει Χατζητάκι Κραουνάκι, Κυλαϊδόνι, πώς να σου πω, Λιλιπού πολύ όλιο. Εγώ να σου πω ένα σωρό πράγματα, αναφορές που εγώ ήθελα να μαζέψω σε μια μικρή κυβωτό και θεωρούσα, ξέρεις, παιδικά τραγούδια υψηλού επίπεδου, να τα ξέρει. Και τώρα πια, εντάξει, η συλλογή έχει γεμίσει με Ariana Grande, ξέρεις, εφηβική pop μουσική, και είναι και απόλυτα φυσιολογικό, και δηλαδή θα μου φαίνονταν περίεργο αν δεν συνέβαινε. Αλλά ναι, ακούει και δικά μου και με συγκινεί αυτό. Ζούμε την εποχή της ατομικής ευθύνης, αλλά εσείς οι τραγουδιστές, οι τραγουδοποιοί, πήγατε και φτιάξατε σωματείο τραγουδιστών. Βέβαια. Από κοτιά μου φαίνεται αυτό. Και είναι πρόεδρος η Νατάσα, υποφίλιου. Και είναι μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση. Κάναν τα παιδιά, ήθελα να είμαι κι εγώ, αλλά δυστυχώς είχα δουλειά. Κάναν τα παιδιά την πρώτη του συνέντευξη τύπου προχθές. Τι να πω, είναι πολύ σημαντικό. Εγώ ως γενιά, ακριβώς επειδή είχε απαξιωθεί πάρα πολύ ο όρος και ο τρόπος με τον οποίο γίνονταν τα πράγματα, και επειδή ο μπαμπάς μου ήταν συνδικαλιστής, μαχόμενος ας πούμε, το υποψιαζόμουν πάρα πολύ το πράγμα αυτό για πολλά χρόνια από την εφηβεία μου και μετά, ξέρω εγώ. Όχι για το ρόλο του μπαμπά μου, αλλά έβλεπα διάφορα πράγματα με το πού πήγαινε το όλο πράγμα. Τα δικά του σχόλια ήταν αυτά που με αποθάρρυναν τρομερά να το δω σοβαρά. Την τελευταία δεκαετία δεν έχω καθόλου την ίδια άποψη. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι που ενώνονται και που, πώς να σου πω, ψελίζουν τα δικαιώματά τους και ιδιαίτερα πια ο καλλιτεχνικός χώρος, γιατί έχουμε δει και έχουμε καταλάβει το πώς αντιμετωπίζεται πια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι συμβαίνει και ισχύει αυτό. Και το κάναμε και εμείς, φτιάχνοντας το δικό μας οργανισμό, την ΕΔΕΜ, όπως ίσως τα έχεις ακούσει και αυτό στα μάτια, που ήταν από τους ανθρώπους που προτεστάτησαν γι' αυτό. Έτσι και οι τραγουδιστές τώρα κάνουν αυτή την κίνηση με το σωματείο, που είναι ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Φίβο, θέλω να σε ευχαριστήσω ειλικρινά, να σε ευχαριστήσω από καρδιάς. Ήταν πραγματικά ένα γεμάτο από όλες τις απόψεις δίωρο. Και γρήγορο. Όταν είσαι με ανθρώπους που εκτιμάς, φεύγει το δίωρο έτσι. Δεν έχω να ευχηθώ κάτι, με την έννοια ότι η ευχή νομίζω ότι έχει ήδη υλοποιηθεί. Αν τη διατύπωνα θα ήταν να μείνεις όπως είσαι. Εγώ εύχομαι να περάσει από τη σειρά μου και να κάνουμε κάτι ωραίο και τρελό. Υπόσχομαι ότι θα είμαι εκεί. Τέλεια. Φίβο, ευχαριστώ από καρδιάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πολύ, καλά. Φίλε. Ψυχή βαθιά. Θα τα πούμε την Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Στη ζωή μου δεν έχω ζήσει. Μες στην καρδιά μου δεν έχω αγαπήσει. Άλλη από σένα που είσαι κοντά μου και που ακουμπάς μια σιωπή στη δικιά μου. Τι θέλα να σου μιλήσω, να μάθω ακόρντα να σου τραγουδήσω, να μάθω γράμματα, να βρω το ρήμα εκείνο που φτιάξα από το δάκρυ κύμα. Τι θέλα να σου το γράψω. Τ' άστρα από πάνω μου λέγα να πάψω. Μα εγώ δεν άκουσα και να με τώρα μες στον αιώνα που φαίνεται ώρα. Δεν έχω ζήσει. Μες στην καρδιά μου δεν έχω αγαπήσει. Άλλη από σένα που είσαι μακριά μου, κι όμως σε νιώθω με τη μοναξιά μου. Τι θέλα να βγω στο δρόμο και να φορέσω κιθάρα στον νόμο. άμαθο σώματα και πανδοχεία. Να ποιος ανάψυνθο την ευτυχία.